No właśnie, spoglądam na trójkowy zegar, tam czwarta, jak Państwo słyszeli. Czas na mikrokosmos. Kosmicznie. mikrokosmicznie. Tak kończy się nowa płyta Morcziby. Nowa płyta, która przed sekundą się ukazała. Jak ja lubię takie gwiezdne mikrokosmosy. One od czasu do czasu się zdarzają. Nie mam wpływu zupełnie na to, jaki będzie skład osobowy za tydzień i za dwa tygodnie. I nigdy nie wiem, kto pojawi się w audycji. To samo przychodzi na podstawie płyt, które gdzieś tam do mnie trafiają. Jestem w stanie ułożyć audycję. I dzisiaj ułożyła się taka, że 100% dźwięków to dźwięki zupełnie nowe, premierowe i 100% artystów, którzy się pojawią w dzisiejszym mikrokosmosie, to artyści, których jakoś tam cenimy i artyści, którzy już wcześniej, czy to w mikrokosmosie, czy ogólnie na antenie Trójki się pojawiali. No bo Morcziba? No proszę mi powiedzieć, że to jest mało znany zespół. Ja wiem, że następny wykonawca All India Radio pojawia się raczej tylko w mikrokosmosie, no ale przecież pojawia się od lat. I tak będzie wyglądało, tak będą wyglądały dwie najbliższe godziny. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Dwie godziny nowych dźwięków z artystami, których cenimy. Zapraszam. We'll be right back. India Radio to z jednej strony stacja radiowa, oczywiście bardzo popularna, jeżeli chodzi o liczbę słuchaczy, ale z drugiej strony to australijski zespół od wielu już lat prowadzony przez Martina Kennedy'ego. W wielu przypadkach jest to zespół tworzący muzykę instrumentalną. Tutaj pojawiają się wokaliści, oczywiście pojawia się Steve Kilby, który jest prawie etatowym, no dobrze, na umowie zleceniu jest, nie jest etatowym wokalistą, jest na umowie zleceniu tylko, ale pojawia się tutaj również Leona Gray, która w utworze Holding przed momentem zaśpiewała. Okładka płyty jest ważna, bo w ogóle tytuł płyty, Space, no czemu miałoby się nie pojawić w mikrokosmosie? I okładka płyty jest ważna, dlatego że pierwotnie była to okładka zaprojektowana do płyty Eclipse z 1973 roku. Płyta najpierw miała się nazywać Eclipse, a potem zmieniła nazwę na Dark Side of the Moon. No i zmieniła się nazwa, ale też zmieniła się okładka i wszyscy wiemy, jak wygląda okładka Dark Side of the Moon, a to, co stało się, co widać na okładce albumu All India Radio, to jest projekt, który się nie załapał wówczas w 1973 roku. All India Radio z albumem Space przed momentem, a zaraz obok, a właśnie, adresy podam, bo przecież działają, no to trzeba było o nich wspomnieć. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71 335, to numer SMS-owy, i nasza strona, na którą serdecznie Państwa zapraszam, mikrokosmos.info.pl. Mały krok do Norwegii. Chyba 5 lat temu pojawiła się po raz pierwszy w mikrokosmosie Jenny Hval. Powraca do nas chyba z 4. bądź 5. już albumem w dyskografii. You won't have to. floydowski trochę, ten saksofon, odrobinę. Jenny Chwal z kolejnej płyty solowej. Ona zaczynała swoją karierę w zespole metalowym, jakimś takim gotyckim, ale potem zmieniła kierunek. Najpierw był zespół, a potem kariera solowa i ta kariera solowa trwa gdzieś tak od początku tej dekady. Któraś płyta już w dyskografii, a muzyka określana trochę jako awangardowa, trochę artpopowa, trochę jest to taki eksperymentalny folk. W każdym razie często zaskakuje, tworząc swoją muzykę. Jenny Chwal. A teraz płyta, która zapowiadana była całymi tygodniami, całymi miesiącami, chyba 5 czy 6 singli pojawiło się. No i w tym tygodniu jeszcze koncert. No ale posłuchajmy. Elton John, Misty. Sun is rising, black is turning blue. Look out, buddy, no one's calling. Jesus, man, what did you do? Psychic tears in the upper room. Left foot, right foot, that's the ticket. You'll be back on top real soon. Yeah. ten Jam Misty. Dobrze. Żartuję sobie oczywiście, ale te nawiązania do Eltona nie sposób się od nich uwolnić, ale tutaj i Lennon jeszcze się pojawia czasem i Beck. I ta generalnie muzyka lat 70. Dużo jej w muzyce Fathera Johna Mistiego. Myślę, że niekoniecznie musi to przeszkadzać, a ja z przyjemnością będę do tego albumu wracał. A następny utwór to już jest strzał taki, którego się Państwo nie spodziewają. To już lat zespół Mazzy Star istnieje. Jedni twierdzą, że założony w 1988 roku, inni, że w 1984 nawet. Mazzy Star, nowa epka właśnie się ukazała i zawiera poza trzema takimi dosyć typowymi piosenkami, z których są znani. Jedno wyjątkowe nagranie, do którego dzisiaj z przyjemnością wrócę. A zaraz obok Hope Sandoval stawiam dzisiaj Beatrice Martin, czyli nowa płyta Cœur de Pirate. Les jours fondent en instants, de brèves et de moments. Je ne me connais plus, tous mes repères perdus. Je croyais voir le monde pour ce qu'il était vraiment. Mais son arrivée me tourmente et pourtant je me croyais plus forte, usée par notre époque. Mes plaies s'ouvrent pour lui, ne faut-il pas que je m'emporte. Le vent souffle vers l'est, de rire et de caresses. Je tangue autrement. Et je suis somnambule. Mon rêve devient silence et gère sans lui les doutes d'une incrédule. Se perd de temps et la nuit. Et tout s'est décidé. Quand ils m'enlacent, je ne me sens plus lâche. Les défis d'autrefois paraissent loin et pourtant je sais que cette épreuve peut détruire à jamais les espoirs d'une vie parsemée de regrets. Et quand ils me regardent, je sens mon cœur débattre. Être sans lui, c'est une mort qui s'annonce lentement. Le vent souffle vers l'est, l'océan me perce. Je tangue tendrement et je suis somnambule. Mon rêve devient silence et gère sans lui les doutes d'une incrédule. Se perdent dans la nuit et tout s'est décidé. Je ne vis que d'idéaux, de mots cassés. Je tente d'être complétée. D'amour est inconnu. D'amour est inconnu. D'amour est inconnu. W Kanadzie bardzo popularna. Cała płyta popowa, piosenkowa, taka prawie niestrawna, ale cały czas jeszcze potrafi pojedyncze piosenki napisać tak, jak pisała kiedyś. Beatrice Martin jest między innymi jurorką kanadyjskiego Idola, więc jej popularność zdecydowanie wzrosła i chyba stara się z tego korzystać po prostu. Cœur de Pirate, ale zawsze będę pozytywnie patrzył na to, co tworzy. Nowa płyta właśnie się ukazała. Kolejny utwór, patrząc na upały w ostatnich dniach, pomyślałem, to będzie idealny utwór. Zespół wydał trzypłytową pierwszą część zestawu The Best Of, tak, na trzech płytach, ale to jest Volume 1, The Best Of. I nagranie, które będzie idealnie pasować dlatego, że spojrzenie na świat zespołu, który Państwo rozpoznają bez problemu, myślę, że jest dalekie, tak, oni są tak oderwani od rzeczywistości, więc może to nagranie dzisiaj dobrze zabrzmi. Right. Na trzypłytowym wydawnictwie Greatest Hits Volume 1 ja znajduję może dwa hity. Oczywiście Yoshimi Battles i może She Don't Use July. No i ewentualnie może jeszcze to nagranie. You could make everybody poor just so you could be rich. Would you do it? Yeah. If you could watch everybody work while you just lay on your back, would you do it? If you could take all the love without giving it back, would you do it? quit. I didn't make it all the way through that. Och, pamiętam, jak mnie denerwowało to. Ja. Straszne. The Flaming Lips. 35 lat na scenie już. Na tym trzypłytowym zestawie Greatest Hits Volume 1 50 kilka utworów, ale to ze trzy części musiałyby powstać, żeby oni te wszystkie swoje hity zaprezentowali. Z przyjemnością, zawsze z przyjemnością The Flaming Lips. No i 35-lecie w tym roku, też niesamowite. Teraz wystąpi zespół zdecydowanie młodszy i z trochę innej szuflady muzycznej, ale myślę, że postroka, zwłaszcza takiego śpiewanego, to u nas dawno nie było. Tak, proszę Państwa, grają w Islandii Arnr, Biggi, Magi i Styni. Czterech panów, którzy 10 lat temu wydawali swoją pierwszą płytę, nie spieszą się z nagrywaniami kolejnych, bo ta, która zabrzmiała, to płyta numer 3, ale pięknie się zaczyna i dalej też jest ładnie. I polecam do posłuchania chociażby na ich Bandcampie. We Made God. I jak przyjadą do Polski, a może już byli, to nie sądzę, żeby tak od razu na wstępie cały koncert wyprzedany. A tak jest w przypadku artysty, który teraz wystąpi. 8 czerwca będzie w warszawskiej Stodole. Biletów już dawno nie ma. To pierwszy polski koncert, a płyta jest płytą numer 3. Thank you. Piszą państwo, że Roger Waters wczoraj w Berlinie wystąpił. Podobno było światowo. 12 lat temu go widziałem w Berlinie na koncercie. Wtedy grał Dark Side of the Moon w całości. No dobrze, poczekamy jeszcze chwilę i będzie i u nas. A przed chwilą Ben Howard z nowej płyty. Nie powaliła mnie tak jak poprzednia. I forget where we were. Ale jest na niej takie 5 minut, tak niesamowite, to zdecydowanie najmocniejszy fragment całego nowego albumu, który nazywa się Noonday Dream. Thank you.